Desig 1, desig 2, desig 3, desig 4, desig 5. T'he descobert un regiment de sensualitats pigades, repartides estratègicament des de la punta del nas a les ungles pintades. Els hi posaria nom a aquestes taques estranyes per tenir-les totes catalogades sense codis de barres a la caixa forta de memòria per quan torni l'hivern i el fred les amagui. És una llàstima que no em deixis tocar-les. És una llàstima que no em deixis llepar-les.